पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण क्या मनुष्य मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है क्या? हाँ लेता है। अगर ये जन्म अगर नहीं ले मन मरने के बाद तो फिर आपत्ति मिट जाए, आपत्ति मिट जाए सर्वथा। जन्मने के बाद अगर ये सत्ता न रहे तो फिर आपत्ति मिट जाए सभी। जन्म के बाद जन्म लेता है वो कहाँ लेता है? पांच गति बताई है, उन गतियों में फिर अनंत है और भी। तो वो लेता है वो शायद तर्पण का उनको मिलता है, उनके नाम से दिया जाए। तो ये बात एकदम सच्ची है। अगर यदि दोबारा जन्म लेता है तो क्या मानव देह में ही आता है या और किसी देह में जाता है? ये नियम नहीं है। वो तो जैसे करनी करता है और जैसा अंत में चिंतन है। दो बात है, एक तो उम्र में काम क्या किया कैसा किया है और एक अंत में क्या स्मृति हुई है, उस पर निर्भर करता है। जैसा अंत मत वही जाती है। यंग यंग वापी स्मरण भाव जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ जाता है तंग तम ये उसी को प्राप्त हो जाता है। जैसे मनुष्य को मनुष्य हो जाता है, कुत्ते को यदि कुत्ता हो जाए, बिल्ली बिल्ली हो जाता है, ऐसे जिसको स्मरण करे उसी हो जाता है। ये बात तो उसमें एक नियम नहीं है। नियम तो 14 लोग है, 3 लोग कहते हैं, 14 भवन है, तो इधर में कहीं जाता है 84 लाख जोड़ी है, 84 लाख। तो जिसका स्मरण होता है उसे प्राप्त हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, रामायण में आया है कि कलयुग के अंदर ये मस्करी करने वाले और ऐसे चापलूसी की बातें करने वाले ये लोग ही पूजे जाएंगे, पंडित माने जाएंगे, परंतु क्या और हमको सच्चा आदमी कोई संत महात्मा मिलेंगे ही नहीं क्या? नहीं मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं किया है। वृंद भव हो ये कलयुग, जो कलयुग ज्यादा होगा जो अधिक आदमी ऐसे होंगे। देखो सर्वरत्न वसुंधरा है, पृथ्वी बीज नहीं खोती, मानो इस पर अच्छे आदमी भी होते रहते हैं। सतयुग में ज्यादा होते थे, त्रेता में कब कलयुग में है, द्वापर में कब कलयुग में नीचे आदमी ज्यादा होंगे। वृंद बहु हो ये कलयुग हिसाब वगैरह पढ़ बहुत ही बहुत हो गए, जब मिलेंगे नहीं ऐसी बात नहीं है, परंतु कम हो गए तो हरेक को मिलना कठिन है। कहते ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, गोस्वामी जी ने ये बात किस आधार पर कही है? क्या कही? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये बात किस आधार पर कह दी? ताड़ना की बात स्त्रियों के लिए क्यों कह दी? मारने की बात कह दी है तो ये। तो भाई ऐसी बात थोड़ी सुनो और है बस। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा विस्तार से कहूँ। बात क्या है कृपा सुनो, आप थोड़ा विचार करें, क्या हमारी जितनी अकल भी को समझ में नहीं थी जरा? क्या हमारी जितनी दया उनमें नहीं थी? क्या स्त्री जाति का तिरस्कार था? ये सोचो आप स्वयं, क्या वे स्त्रियों के हिमायती नहीं थे? आप ही हिमायती हुए हो, ये तो सोचो। मैं ऐसी बात सुनी है, क्षमा करना भाई, ऐसी सुनी है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसकी प्रजा दुखी हो वो नरक में जाएगा, अवश्य जाएगा। तो हमारी सुनी है राज के विचार हुआ कि इसको भाई कड़ा निकाल देनी चाहिए। ऐसे ही धूल मार ये विश्वास इस उपाय निकल देनी चाहिए रामायण में से। आप अपने मन के विरुद्ध हो उनको निकाल दो, उनको मार दो, ये मनुष्यता की बात ही नहीं है। हमारे मन में आए वो निकाल दो, अब क्या होगा फिर? कुछ नहीं रहेगा। आप अंधाता कृपा करो, मेरे पर विशेष कृपा करो। आपके ऐसी शंका हो मेरे से पूछो, और आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आप भी इस बात को सोचो कि इसका अर्थ क्या है। ऐसा सोचो कि गोस्वामी ने ऐसा क्यों कह दिया, तो इसमें शब्द होता है गोस्वामी ने गलती करी, आप सही पर हो। यूं पूछना चाहिए कि भाई इस बात का समझ में क्या बात है, अर्थ क्या है इसका, ऐसे सोचो बात मिलेगी। अब विचार करो कि गोस्वामी जी ने कहा, मैं आप कायदे की बात बताता हूं आपको। जैसे पुरुष हो कोई कविता करने वाला और स्त्री के तिरस्कार करे, ये अच्छे आदमी के लिए असंभव है। अरे स्त्री बोलने वाली हो, अरे पुरुष का तिरस्कार करे, ये भले आदमी नहीं कर सकते। अब जब मेरे को साधु कहते हो तो साधुरी महिमा मेरे करने में शर्म आएगी। तो पुरुष होकर स्त्री की निंदा करे, शर्म आएगी भले आदमी को, पर आप पता ही नहीं आप क्या बात करते हैं, वो कैसे कह सकता है। तो ऐसी बात नहीं है, पहले थोड़ी शांति से करो। आदमी क्या करते हैं, सुन सुना कहते हैं। इंदौर में महिलाओं का बालिकाओं का स्कूल है बड़ा, तो उसमें हम गए तो मेरा स्वभाव है कुछ जाकर छुपा के बोलो भाई पूछो कोई बात पूछो। तो उसने एक ग्रेजुएट थी, उस स्त्री ने अध्यापिका थी वहां की, तो उसने पूछा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी, तो ये गोस्वामी ने कैसे कहा। तो मैंने पूछा ये सफाई कहाँ की है, कहाँ की सफाई बताओ। तो कि अयोध्या कांड की है, किस प्रसंग की है, कि जहां स्त्रियों का वर्णन है। आपसे प्रार्थना है कोई ग्रंथ हो कोई सुभा हो, कहाँ की है, किस विषय में है, किसने कहा है, किसके प्रति कहा है, किसकी उक्ति है, ये पहले सोचो। मेरे साथ थे भाई वो वहां पुण्य दिखा, मेरे को नई बात मिली, ऐसे शंका करते आज नई बात मिली मेरे को, वो कहते मेरे साथ में जो कहे देखो वो किस प्रसंग की है सोचो। देखो हरेक पद का अर्थ, हरेक पद का, हरेक ग्रंथ का, हरेक श्लोक का अर्थ करना हो तो वक्ता कौन है, प्रसंग क्या है, किसके द्वारा कब कही गई है, ये सोचो तो मेरा अर्थ ठीक लगेगा। अब कितनी उठों बात कर रही, कैसे देखाने की है, कितना स्त्रियों का वर्णन है, आप मानते हो जो दुकाने की है, कहां गई भाई, सुंदरकांडी है। अब बात क्या है कि भगवान जब समुद्र से पार होना चाहते हैं, उस समय भगवान ने कहा मैं तब जल्दी जल दूर नहीं। एक बात कही है कि महाराज ये जल्दी है आपका कुल गुरु है, इस वास्ते इनसे मांगा जाए तो फर्क रहेगा। हाँ कोई उपाय कहेगा, भगवान ने कहा कि बैठो इसको मांगा, फिर वो उपवास कर बैठ जाएंगे, ये देता है नहीं। तो जल प्रारंभ जल मानो तो जल में थी गए तीन दिन बीत, भगवान उपवास करके खाना पीना छोड़ करके तीन दिन बैठे रहे, तीन दिन बैठे रहे। फिर भी कहते जल्दी मानता नहीं, तो भगवान बोले भय बिना हो प्रीत, भय के बिना प्रीत नहीं होते, लक्ष्मण लाओ धनुष, ये नहीं मानेगा। लक्ष्मी धनुष लाए, लक्ष्मण जी तो ये मतलब लक्ष्मी गए नहीं भावा, वो पर बैठे लक्ष्मण जी, ये मतलब लक्ष्मण ने नहीं भावा, लक्ष्मण जी बुरा लगता है महाराज जी कहीं एटी हो जाए तो धनुष मोहन गया। जहां महाराज धनुष चढ़ाया उठी समुद्र में जल उठ गई एकदम जोर से, और जल के जंतु खबला गए, उबल गया पानी, समुद्र का पानी उबल गया। फिर समुद्र आया हाथ में थाल लेकर के और मोतिया रत्न घर से भर करके आया कि महाराज आपने अच्छा किया, हमारे सिख दी। रामायण यहां धार देखो भाई, रामायण पूछते यहाँ कहीं ले हो। आपको बता रहे सही तरह से, आप इतने जने हैं कृपा करके आज समझ लो, हर एक जगह आप कह सको कि क्या प्रसंग था, कैसे थी, कैसे होगा ये, ऐसे कह करके करते हैं। तो फिर चलाया, जब धनुष चलाया तब नम्र हुआ, उसने कहा कि महाराज क्षमा करो, देखो ये समुद्र ने कहा है, अरे समुद्र ने कहा कि आपने कृपा सिख दी नहीं, ताड़ना के नहीं कहा उसने। हाँ पढ़ो पढ़ो भाई। सिंधु गई पद प्रभु केरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इन कई नाथ सहज जड़ करनी, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। वो कहता है कि महाराज पृथ्वी जल तेजु आब आकाश ये सब है जड़ है, इनकी जड़ करनी है, ये जड़ होते हैं, और आप प्रभु आपकी मर्यादा बढ़ी हुई है, तो हम जो जड़ न हो चेतन होकर काम करें तो आपकी मर्यादा ही नहीं है, ये हम कैसे बोले, हमारे शुद्ध ऐसा ऐसा है। आगे प्रभु आयसुजही कहे जस एही, बोलो आपकी आज्ञा सबको माननी होती है, तो हमारे को माननी ऐसी कि मैं जड़ रूप से यही आज्ञा आप आगे, इस वास्ते बन रहते हैं हम। प्रभु भल कीन्ही मोही सिख दीन्ही, मर जादा पुनि तुम्हारी कीन्ही, आपने कृपा करी जो भिक्षा दी नहीं, मर्यादा प्रभु आपन की नहीं, आपकी पढ़ाई में मर्यादा है, आपने हमारे को सिख दी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल सिख देनी, और इस पर कहते हैं आपने कृपा कर हमारे को शिक्षा दी नहीं, तो इसके ऊपर कहते हैं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ये स्वयं समुद्र कहता है कि मैं जड़ हूँ, जड़ करनी है, तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, बड़ा अर्थ भरा है उसमें। तो आपने सिख दी तो ताड़ना न मारने का नहीं है, लालियत पंच वर्षाणी दस वर्षाणी ताड़ेत प्राप्त हेतु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र बलाचरेत, लाड प्यार पांच वर्षों तक व्यवस्था करना चाहिए और दस वर्षाणी ताड़ेत, तो ताड़ना के शिक्षा देना है, मारना शुरू करते एक दिन मर जाए सोड़ दो, मारने लगे तो काम चलेगा, वो जिए गए कैसे। लाल ने बहुओ दोषा और ताड़ ने बहुओ गुणा, तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़ एक नपुल्ला दिए, तो ताड़ दान किसका हुआ, शिक्षा का हुआ। तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़ एक नपुल्ला लिए, घीर भीर गुरु नाम परीक्षाक्षरा तिरस्कृता जानते नरा महत्व, जैसे मणि निकलती है पर्वत में तो उसको शाण पर चढ़ाते हैं, शाण खुरशाण होता है ना, वो सर सर छोरा लगाते हैं, जैसे कतरे लगाते लगे पास लगाते वो खुशान, तो वह मणि निकलती है उस शान पर चढ़ा कर घसते जोर से तब चमक उठती है, उसका सब काट उठकर निकल तो साफ हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य जब तक शिक्षा नहीं मावे, जब तक गुरुजनों के कठोर कठोर वचनाम खीर भीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तिरस्कृता जानते नरा महत्व अलब्ध शाणोत कृष्ण नाम कृपा नाम नदात मोलो मणियो वसंती, गुरुजनों के तीक्ष्ण में ताड़ना नहीं होगी तब तक वो सुधरेगा नहीं। जैसे मणि को घसने से ही वो चमक उठती है, इसी तरह से ही गुरुजनों की शिक्षा से शिष्य तेज हो जाता है। तो शिक्षा का नाम है, ताड़ने के मार्ग पीटने का है ही नहीं। ढोल गंवार ढोल क्या करते हैं ये देखो, नहीं कसते हैं, ये खेलते फिर ये तट तट बोलते हैं फिर कूटते हैं, तो ये ठीक बोलने लग जाए ऐसा, ये मारे तो एक लठ हमारे जोर से फाड़ते टूट जाएगी, तो एक लठ मारी जोर से तो ये चौधरी टूट जाएगी। इसका दादा का मतलब कि ठीक स्वर मिलाना है, क्योंकि अपने गाना है तो स्वर मिले वैसे सभी तो कूटते है नहीं, तबला को नहीं देखा, पखावल को नहीं देखा, बाजे बाजों को वैसे कूटते हैं। तो वो तार तो वो क्या शिक्षा है, ढोल और गंवार एक मूर्ख उसको भी शिक्षा देनी चाहिए, किंतु गंवार पड़ा कैसे मिटेगा, गंवार शूद्र शूद्र को भी शिक्षा दी है मैंने, वो सस्ते कैसे आवेगा। अरे पशु है उसको भी बैठाते हैं, अपने बाई काटते हैं कहीं पशुपालु बैल है घोड़ा है ऊंट है, इसको मारवाड़ी में बाई काटे आपको क्या कहते हैं पता नहीं, मारवाड़ी में बाई काटो उसको मानो पैठाना, नीचे हिंदी में कहते पैठाना, शिक्षित करना उसको। और उस समय में चतुर आदमी नहीं हो तो बैल में प्रजाति ऐब वो उम्र पर नहीं जाती, इस वास्ते शिक्षक को बड़ा चतुर रखनी चाहिए, ज्यादा पीटने तो खराब हो जाता है, जिस बैल को पहले काटते पीटने शुरू करोगे मठा हो जाएगा, वो चलेगा नहीं ठीक तरह से। तो शूद्र ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी स्त्री को शिक्षा नहीं जाए तो वो ठीक नहीं समझेगी। इस वास्ते मनुष्य ने लिखा है पहले पिताजी के वश में रहे, फिर पति के वश में रहे, और पति नहीं हो तो बड़ा बेटा है उसकी शिक्षा में रहे, और माँ का दशा दराजा बताया सौ गुणा अधिक, सकल ताड़ना के अधिकारी कान खोल सुन रहा, ताड़ना के अधिकारी है ये, शिक्षा के अधिकारी है, इसमें अगर अवगुण आता है तो शिक्षक का होता है, इनका दोष होता ही नहीं। ढोल ठीक नहीं बजता है तो ढोल का अवगुण है, गंवार ठीक नहीं हो तो गंवार का दोष है, ढोल गंवार शूद्र और पशु पशु ठीक नहीं चलता है तो पशु का दोष है, नारी ठीक तो नारी का दोषण है, नारी का दूषण नहीं है। ऐ बैठी माई यहाँ इनमें कोई लड़की आती है ब्याह करके और लड़की वह काम नहीं करती तो क्या कहती है, मैं मारवाई बात सुनिए, मारण सिखाई को नहीं ने मारण, कारण छोरी को कोई तार ना देता है, कोई छोरी को दूषण देता है, ऐ खुद कहती है मारण सिखाई को नहीं, तो लड़की का दोष नहीं है, दोष माँ का है। वक्तु रे भी तत्जाजी श्रोता यत्न बुद्धि थे, जहाँ सुनने वालों को ज्ञान नहीं होता शिक्षा देने वाला का दोष है, हम कहे तुम मूर्ख हो तुम समझते नहीं, और बाबा हम तो दोनों कान सामने कर बैठ गए, हम जानते नहीं तुम बैठे हैं, अब आप शिक्षा सिखा तो सकते हैं आप पढ़ा तो सकते नहीं, दोष दे हमारे को, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख आप हो हमें है, मूर्ख कौन हुआ, हम तो शिक्षा के वास्ते बैठे, शिक्षा नहीं सका सीखी ठीक नहीं आया, वक्तु रे में तत्जाज्ञ, वो वक्ता की ही मूर्खता है जो समझा नहीं सका, इस वास्ते स्त्री ठीक नहीं है तो माँ बाप को दोष है, सासू ससुर का दोष है, स्त्री का दोष है ही नहीं, ढोल नहीं बजा ठीक तो ढोल का दोष है ही नहीं, बजाने वाला का दोष है, ऐसे शिक्षा देने वाला दोष है, पशु ठीक से चलता है तो शिक्षा वाला ठीक से सीखना नहीं है, ये तो सब निर्दोष है, दोष इनके शिक्षकों का है, ये तो तारदा के अधिकारी मान शिक्षा का अधिकारी है, अब शिक्षा का अधिकारी उस शिक्षा न मिले तो शिक्षा देने वाला दोष हुआ नहीं दोष हुआ, जरा थोड़ा सोचो तो शिक्षा देने वाला शिक्षक शिक्षा दोष हुआ, ये तो तारदा के अधिकारी है शिक्षा के अधिकारी है, अधिकारी को शिक्षा न मिले तो देने वाला दोष हुआ खुद खुद दोष हुआ, तो शिक्षा देनी चाहिए इसको ठीक तरह से। समुद्र कहता है कि मारा हम जड़ हैं, आपने प्रभु कृपा सिख दी नहीं, पहले आ शब्द है आज सुना था आपने, आपने बड़ी कृपा की हमारे को शिक्षा दी नहीं, तारना कही मारन मारा हमारे क्या कहा, सिख दी नहीं शिक्षा दी आपने, तो ये शिक्षा देने के बाद तारना है, जैसे मैंने नीति गिरी चाणक्य नाम दिया चाणक्य नीति में ताड़ने की बात बताई है ना, तस्मात पुत्र से शिष्य ताड़ एक नतुलालेत नतुलालेत लालेत पंचवर्षाणी, अरे पांच से पांच शुरू हो जाए दस वर्षाणी ताड़ी है, दस वर्ष ताड़ना करे है प्राप्त है तो सोलह से वर्ष दस और पांच पंद्रह हो गया, अब सोलह हुआ तो पुत्र मित्र बता चाहिए, पुत्र को मित्र मानना चाहिए, तो दस वर्षाणी ताड़िए तो शिक्षा देने की बात कही है, शिक्षा का अर्थ है ताड़ना मारना नहीं है पीसना नहीं है, पेटर तो खराब हो जाएगा, पशु वो भी मारो ज्यादा पशु नहीं चलेगा, वो बैल माठा हो जाएगा, चलेगा नहीं, ऊंट खराब हो जाएगा मारने से। शिक्षा देवे पैठा डाए उसको ठीक शिक्षित करना है। तो इस वास्ते प्रभु आप मर्यादा आपने आपने की भी मर्यादा, समुद्र भी दोष दे रहा है भगवान को, आपने शिक्षा दी महाराज कृपा दी, शिक्षा दी हम ठीक नहीं होता, मर्यादा प्रभु आपने की नहीं, ये क्या होता इसका, ये कगनी प्रसाद धर्म आदि है, इसको मर्यादा आपने करी है तो आपकी मर्यादा मन से हम चलते हैं, हमारा दोष क्या हुआ, अरे विषय पर भी आपने कृपा करी शिक्षा दी, दोष हमारा थोड़ी है, आपने ऐसे ही बनाया हमारे को, फिर कहते आपने शिक्षा बड़ी कृपा करी, तो सिख देने के ऊपर ढोल गवान सुनिए दिखा रहे, तो शिक्षा का वाचक है ये, काटने मारने के पास नहीं है। अब इसमें आपको शंका हो तो बोलो, अभी किसी शंका हो तो अभी बोल दो, आप इसी माध्यम को बात हो। नारी को क्यों लिया बीच में, ढोल गवार शूद्र पशु तो लिया, लेकिन नारी को बीच में क्यों लिया, नारी को शुद्ध कहने के लिए, नारी पर दोष आरोपण न करे इसलिए लिया, कोई स्त्री पर दोषारोपण नहीं करे, ढोल पर दोष नहीं करे, गवार पर दोषारोपण नहीं करे, पशु पर दोषारोपण नहीं करे, नारी के ऊपर दोषारोपण नहीं करे इस वास्ते लिया। नारी में कोई अवगुण आता है तो नारी का अवगुण है ही नहीं, शिक्षा देने वाला अधिकार है, पहले तो पीर वाला है फिर शास्त्र वाला भी कर्णों की बात हुई, नकटी घड़ी निराठ नकता रह जाए उड़ी भटरा बेईमान जगह ला रहा है उड़ी, तुम्हारे दोस्त मई तो नहीं, तो स्त्री है निर्दोष है शुद्ध है ये बताने के लिए नाम लिया है, ढोल शुद्ध है, गवार शुद्ध है, पशु शुद्ध है, नारी भी शुद्ध है, इसमें अवगुण आता है शिक्षक का आता है, इनका खुद का दोष है ही नहीं, निर्दोष लेने के लिए लिया है, बड़ा शंका तो इसमें, इसी सभा के बीच मेरी बात को काटो मैं नाराज नहीं हूंगा, बोलो स्त्री पर दोषारोपण नहीं, मतलब नारियस तो पूजनते रमनते तत्व देवता, जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता रमन करते हैं, जिन घरों में स्त्रियां रोती है तो जितने अनुष्य कर्ण प्रति इतने हजारों वर्ष तक वे रोएंगे उनको दंड होगा, स्त्री बात स्त्री मामूली चीज नहीं है, आज के स्त्रियों को बात करो जगह ठोकर खाओ नौकरी भर स्त्री का आदर है महान निरादर है, यहाँ महाराज पीहर में कन्या मानी जाती है, देवी का स्वरूप मानी जाती है, जैसे ब्राह्मणों को देने का पुण्य है ऐसे कन्या को देने का पुण्य है, जब कन्या का विवाह करते हैं तो उपवास रखते हैं माता पिता, जब तक कन्या का विवाह नहीं हो जाए भोजन नहीं करते, कन्या वाल लेती है कि नहीं ये बात, तो कन्या का कितना आदर है, नारी जाति का कितना आदर है, आज कहते हैं निरादर किया है, आप निरादर को आदर, आदर को निरादर, अधर्म धर्म मन्यते समसावृता सर्वार्थान विपरीतांश बुद्धिशा पार्थता सब विपरीत हो रहा है, आज आज अत्याग्रहीन है परिवार, कल्याण कहते हैं ये कल्याण है परिवार का, क्या भाषा है, सब उल्टा काम हो रहा है, नारी की उन्नति करते हो, जगत के जन जगह आगे ठोकर खाना ये नारी का आदर है, नारी का घर में रहना आदर है, नारी का शरण लेते हैं ससुर देवर जेठ पति सब शाम के वक्त आते हैं तो नारी का आदर देने का शरण होता है, एक अवसर कहते थे कि मैं तो आता हूँ जो कूट पतलून ये दूसरा कर मामूली मेकर पैर करे जूता रख दिया, जूतों को वही रखती है, मेरी कोट पतलून वही रखती है, टोप को वही रखती है, सब वही मैं तो सब छोड़ देता हूँ, पैसा है कौन वहाँ, नौकर नहीं करता इधर काम, ये भोजन कौन देता है, ये माता ही देती है, तो घर की ही लक्ष्मी है, लोग कहते हैं कि दोनों पहियों से गाड़ी चलती है, इस स्त्री को दोनों पूर्ण होना चाहिए, अरे दोनों है सब समान अधिकार, तो दोनों पहिया एक जगह होने से गाड़ी चलती है, दूर दूर होने से चलती है, एक जगह पैसा लगाओ दोनों गाड़ी चलेगी, समान अधिकार है तो एक जगह पहिया लगाओ दोनों, स्त्री का अधिकार ज्यादा माना गया है, गृह लक्ष्मी कही गई है, आज भाषा में मैंने सुनी है बहुरानी आई है, हमारे बहुरानी आई है, बहुरानी कितनी आदर की वाणी है पुरुष के लिए है ऐसा बताओ आप उसको बताओ। तो बहुवादी बहु रानी आई हमारे आदर करते हैं सभी कितने आदर करते हैं लोग देखने को आते हैं पूछने आते हैं और अपना मंगल मानते हैं एक आनंद मानते हैं। अरे गर्भ होती होती है तो कहते आशा लग रही है हमारे बहुत महाराज कुटुंब में आनंद होता है। आज आज गर्भ गया थे क्या चीज है क्या चीज हो रही है हमारे बालक होने वाला है खुशी मनाते सभी भाई आशा रह गई गर्भ होती होगी हमारी बहू बहुत आनंद मनाते हैं। आज वो रोते हैं बड़े गर्व से बांधते हैं अब ये क्या समझे इस बात को आप समझ नहीं सकते बुद्धि उल्टी अगर समझोगे हमारी कितनी विशेष मर्यादा है नारी जितना कितना सम्मान है कितना आदर है। आज गाड़ी में बैठते हैं तो इस जमाने में मेरी देखी हुई बात है अरे इधर इधर देखो स्त्री बच्चे उधर स्त्रियां बच्ची बैठी है बच्चे बैठे हैं इधर भीड़ बहुत ज्यादा होने पर लोग कहते हैं स्त्रियां बैठी है बच्चे बैठे हैं इधर इधर जाओ इधर आओ ये होता है कि नहीं आज गए गुजरे जमाने में नारी का आदर होता है। और मनु कहते हैं ये तो नागेश पूजनते जहाँ नारी का आदर होता है देवता रमण करते हैं वहाँ लक्ष्मी आती है वहाँ जहाँ नारी का तिरस्कार होता है वो दैन्य हो जाता है घर। ऐसी स्त्रियों में बड़ी सहिष्णुता है इसमें बड़ी विलक्षणता है पर ये जो दुख देते है ना उसके कुटुंब भला भला नहीं होगा। ये बिचारी कई जगह ऐसा है सासर ससुर और देवर जेठ सब तारदा करते हैं तो वो हाय लगेगी तुलसी हाय गरीब की कमीन निष्फल जाए मुंह बकर की खाल से लोह भस्म हो जाए वह जो आंसू गिरते हैं अरे वो दुख पाती है उस घर का भला नहीं होगा और भला नुकसान होगा। वो नारी है आप कैसी विचित्र बात है कि माता पिता भाई भौजाई कुटुंब सबको छोड़कर एक पति के पीछे आती है कितना त्याग किया है आपने त्याग किया क्या बताओ अपनी गद्दी राजी गद्दी पर पिता की जगह बैठे हो इस वास्ते इसका सदा आदर करना चाहिए कहा तो करे तिरस्कार कहा बन जाए गुलाम उठ बंदी बैठ बंदी नारी सुंदर शकल घुसाई नाचे नर मटकट की नाई उठ बंदरी बैठ बंदरी स्त्री कह नाचे तो स्त्री के बसी हो नाचना ये भी तुम्हारे भोगी का काम है लोलुप का काम है कामी का काम है ये और ताड़ना कर दुष्ट का काम है ना तो दुष्ट बनो और ना कामी बनो आदर करो अपनी जगह ठीक रखो उसको। तो नारी जात का तिरस्कार करना बड़ा भाई पाप है कभी मारपीट नहीं करनी चाहिए। भीष्म जी की बात सुना ही ना मैंने भीष्म में वारिक्षण तो क्या बात है पहले दिन कह दिया पहले ही दिन युधिष्ठिर को कह दिया जय हो कि महाराज आप विजय कैसे होगी आप कैसे मरोगे पीछे बताऊंगा अभी नहीं बताता अभी युद्ध करना है मेरे जीना का मन है अभी 9 दिन की रात ही हो गया कैसे आप मरोगे तो कहा मेरे मरने का उपाय है ये शिखंडी है ना द्रौपदी का तो शिखंडी पहले नारी थी काशीराज का कन्या का भीष्म हरण किए 3 अंबा अंबिका अंबालिका एक काशीराज की बेटी थी इन बेटियों का स्वयंवर किया काशीराज ने तो स्वयं के बीच में पहले कुछ खुलस थी इन कौरवों को निमंत्रण दे दिया इनको आए नहीं सब लग बारे सब राजा लोग आ गए और महाराज भीष्म जी सब काम भीष्म जी संभालते थे राजा नहीं बने परंतु राज काम सब भीष्म जी संभालते थे। तो भीष्म जी पहुंचे वहां कि तुमने हमारे को निमंत्रण क्यों नहीं दिया कहा कि आप लोग पहले विवाह नहीं करूंगा अपने प्रतिज्ञा कर ली है ऐसे यहाँ विवाह का काम है विवाह का काम आपको निमंत्रण कैसे देते आप सब ब्याह करते तो आपको निमंत्रण देते पर आप तो ब्याह करते ही नहीं कहते मेरे भाई है विचित्रवीर चित्रांगन उनको ब्याह करना है मेरे मैं नहीं करूँ तो क्या होगा मैं बड़ा हूँ सबसे इस बात अच्छी है मैं नहीं करूंगा मेरे भाई कौन है उनको ब्याह करना है मेरे, आप निमंत्रण दिया आपने अपमान किया, मेरा तिरस्कार किया है, मैं तुम्हारा अपमान करता हूँ, आ जाओ कोई आप तो रथ पर चढ़ा लिए, छोटे छोटा कर चले रथ लेकर अकेला, अब आ जाओ कोई भाव है तो मैंने सब कुछ चढ़ा दिए, कहे वो बात है शालू, शालू का मन था एक लड़की के साथ में, तो वो चलाए जो शालू भी आया युद्ध किया, कौरवों ने सब द्रुपदी को युद्ध किया, अकेले भीष्म से सब लोग परास्त कर दिया, शालू को तेरी पीणी भावत आ गया मेरे सामने ललकारा, सबको मारपीट करके ले गए, वो एक लड़की बोली कि महाराज आपने इतने योद्धाओं को परास्त कर दिए तो हम तो अबल आए छोट छोटी है, मेरा मन था शालू के साथ, उसको मैं भरूंगी, इस बात पे आप ले जाओ, मैं क्या करूं कि उतरो अभी उतरो रथ से, मैं नहीं लेता था दूसरे की तुम जिससे अपन है मैं बिल्कुल नहीं ले जाता हूँ, सत उतर जाओ, उसको उतार दिया, अब दो कन्याओं को ले रहा है सत्रांग बीते ब्याह दिया, छोटे छोटे बहन दो पढ़ना दिए, वह जाकर के पिता के पास, तो पिता ने कहा बेटा अब तेरे पर मेरा अधिकार नहीं रहा, क्योंकि मैंने युद्ध किया मैं हार गया तो भीष्म की द्रव्य बन गई, भीष्म का अधिकार है मेरा अधिकार नहीं, तब गई शालू के पास कि मेरा विचार आपको बनने का था, तो शालू ने कहा मेरा भी बन था परंतु जब मैं हार गया तो तुम्हारे पर मेरा अधिकार नहीं रहा, मैं कैसे इसे बना सकता हूँ, मेरा अधिकार नहीं रहा, जब मैं हार गया तो भीष्म जी बन गई, अब मैं तो ऐसा ब्याह नहीं कर सकता, कितनी धर्म की विचित्र बात है, भोगों की बात नहीं है, भोगों को तो स्वीकार अपने स्त्री स्वीकार कर ले, स्त्री आकर कहती है कन्या कहती है, पर नहीं मैं नहीं कर सकता भाई, मैं हार गया तो तुम्हारा पर भीष्म का अधिकार है मेरा अधिकार नहीं है, तब वो आप सारी छूटा जो नाना था पुत्रवान नाना, उस नाने के पास गई, वो वानप्रस्थ आश्रम में भजन कर रहा तपस्या कर रहा था, वहां जाकर रोई, मैं कह बेटा क्यों कहते है क्या बात है, दो ही थी उनकी, तो बेटा तू क्यों रोती क्या बात है, तो और सब भी बात गई, मेरे पीर राजा सुनते नहीं तो मैं अब नानी जी के पास और मैं कहाँ जाऊं, बालक कहाँ जाए बताओ, माँ बाप के जाए नाना नानी के जाए मामा के पास और कहाँ जाए, कौन रक्षा करे, इस बात से आपके पास आई हूँ, तो बेटा क्या करे कि क्या कहा, मेरे को विष्णु जी ले गए, अब विष्णु जी का अधिकार हुआ, ना तो मेरे पिता कन्यादान कर सकते ना साल में रख सकता, विष्णु जी रख सकते हैं उनका अधिकार पाया है, अरे विष्णु जी रख सकते हैं तो विष्णु जी किसे किस तरह से स्वीकार कर तो काम हो जाए, तो क्या ठीक है, वे विचार किया तो वे मित्र थे परशुराम जी, उत्तरवान के परशुराम जी मित्र थे, तो परशुराम जी आए जब कहा कि महाराज भीष्म आपका चेला है, उस भीष्म को हो मेरी ये दोही थी, अब इसका संबंध कैसे हो, कहाँ ब्याह है, अब इसे कोई रहा नहीं, भीष्म किसी की सिवाय कोई दूसरा स्वीकार नहीं करता, तो सब कहते हैं हम तो हार गए भीष्म से, इस बात पर मेरा अधिकार नहीं है, तो भीष्म जी करे तो करे, हमारी पुत्री है दोही थी है मेरी, तो क्या करूं, तो परशुराम जी मैं कहूंगा, तो भीष्म परशुराम जी पहुंचे हस्तिनापुर, वहां गंगा नदी नदी किनारे बैठ गए वहां, और विष्णु जी को समाचार किया, तो विष्णु जी महाराज पूजा लेकर के सब पूजा लेकर सामने पूजन किया, पुष्प किया, आरती करी, दंडोत करी, के महाराज आप गुरु महाराज घर पर क्यों नहीं पधारे, यहीं कैसे बैठ गए, आप पधारो, तुम पधारो, मैं जब चलूंगा तो मेरी बात माने दो, बात मान रहे आपको मैं सिरकाट दे सकू, गुरु के लिए क्या आदेश होती है, सिरकाट दे सकता हूँ मैं, कर नहीं वो नहीं मेरी बात माने, तो बात आप क्यों नहीं मानो महाराज, परंतु मैं जो प्रतिज्ञा कर लेता हूँ वो प्रतिज्ञा नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ने के आपसे ही सुना है, गुरु से ही शिक्षा मिली है, उस शिक्षा को मैंने कैसे छोड़ू, कि मैं तो उस लिए आया हूँ लड़के की तुम स्वीकार करो, वो तो मैं नहीं कर सकता महाराज, जब मैं प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा तो क्या कैसे करूंगा, कि मेरी बात नहीं मानेगा, नहीं मानूं कैसे आपको, आप कैसे, आपकी शिक्षा है, आप गुरुजनों की शिक्षा है कि प्रतिज्ञा तोड़नी नहीं चाहिए, तो मैं कैसे मानूं, अरे मैं कहता हूँ जानता है कि नहीं मेरे को, मैं कौन हूँ जानता है कि नहीं, धमके जोर से कि महाराज जानता हूँ अच्छी तरह से, कि मैंने 21 बार बहुत बार निक्षति कर दी है। तो भीष्म जो है नकल जातवान भीष्म मत विधो बाप क्षत्रिय, उस समय में आपने 21 बार करी तो एक बार और ही कर दिखाई। आप भीष्म नहीं जन्म था, भीष्म जन्मा नहीं था। नकला जातवान भीष्म मत विधो बाप क्षत्रिय, मेरे समझ क्षत्रिय आप उस समय आया नहीं है, अब मेरे सामने आओ पता ले तो युद्ध करेगा कि आपकी आज्ञा होता है रुच गए आज्ञा पालन होती है सदै। पश्चात जाते हैं तेजांशी त्रिश जयचंदया, ये पीछे से हुए महाराज तेजस्वी, आपने घास के ऊपर आग लगाई है, पानी में आग नहीं लगे, आप लगाओ कह तो तुम डरे तो हाँ ठीक है आपका हुक्म हो, गुरु आज्ञा पालन कर हमारा धर्म है। दो रथ गर्भ बना करके और लाड कर दिया, अब शस्त्र अस्त्र से सज्जित दो रथ है, एक रथ दे दिया महाराज परशुराम जी को, आप इनमें एक आप ले लीजिए जो अच्छा लगे वो आप ले लीजिए, दूसरा मैं ले जाऊ। आज हम मैदान में वह युद्ध करते 27 दिन के रात दिन युद्ध हुआ, अब मरे गुण परशुराम तो चिरजीवी और भीष्म युद्ध था मृत्यु, अब मरने की इच्छा क्यों करे, अब मरे दुनिया अस्त्र शस्त्र जोर से दुनिया तबाह हो गई कि महाराज युद्ध बंद करो, युद्ध बंद क्यों। लोगों ने कहा ऋषि मनहर कहा, तो भीष्म जी कहे मैं युद्ध मैं नहीं करता हूँ, मैं तो मेरे घर पर बैठा सुबसा भी गुरु जी आकर के युद्ध कर, तो युद्ध करने ही कहे तो क्षत्रिय महाराज क्षत्रिय जाति जन समर सकाना कुल कलंक दे पावर जाना, क्षत्रिय को कहा मेरे साथ युद्ध करो, आहूतो न निवलते जूता दपी हृणा दपी रण से कभी कह दे आओ, फिर क्षत्रिय धर्म नहीं है तो मेरे से आज युद्ध करो, तो मैं कर देगा आप हुकूमत करूंगा तो मैं कैसे छोड़ दू। परशुराम जी को कहा महाराज आप छोड़ो कि मैं हार कैसे मान लू, मैं कैसे छोड़ूंगा, गंगा ही गंगा के भीषण बेटा युद्ध बात कर धोखा नाश हो रहा है सब नष्ट हो जाएंगे, कि महा मैं क्या करूं बताओ, मैं मेरे घर शुद्ध सदा बैठा आज लाड़ छेड़ रही है, मैं थोड़ी ज्यादा लाड़ छेड़ी है। ऋषि मुनि आए बहुत तो समझाया कि दुनिया तबाह हो रही है, अस्त्र शस्त्र चलते हैं मंत्रों के जैसे महाराज रोक आग से लग रही है जल रही है दुनिया, तुम्हारे दोनों का क्या बिगड़े, एक तो चिरजीवी रहेगी समृत्यु अब मरे कौन मरे दुनिया। तो ऋषि ने कहा कि महाराज हार में स्वीकार करूं नहीं, परसों मैं ही हार स्वीकार करूं नहीं, तो ऋषि ने मिलकर कहा तुम दोनों के बीच है हम फैसला करते हैं, दोनों के बीच हारे हम तुम दोनों जीत गए, अब पधारो महाराज आज छोड़ो। जब रथ लाया ही सामने रथ दिखे जितने दिखे थे पीछे ही चला रथ, जब दिखना बंद हुआ तब रथ चलाए, शत्रु पीठ कौन देते पीठ तो हार जाता है चिता कर देना तो हार जाता उसी पर हो गया, ऐसे चले गए। तो भीष्म जी को छका दिया महाराज, देखिए उस लोग भागवत में भीष्मादि तेमंगल ही हाँ तेमंगल ही भीष्म जी का है ना हाँ। तिमंगल शब्द है याद नहीं है ऐसा, तो ऐसे बड़े बड़े के जोधाओं का नाश करना और भीष्म जी से बलवान कौन है, कोई विजय पर मेरे कष्ट नहीं सकता मेरे पर विजय। तो आदि कथे तिमंगल भागवत का श्लोक है, वे भीष्म आदि के भीष्म जी महाराज ऐसे बड़े भारी मगर सौरभ तिमंगल बहुत बड़ा होता है, एक तिमी होता है तिमी नाम की मछली बहुत बड़ी होती है, उस तिमी को गिर जाए उसका तिमंगल है, अगर उसको गिर जाए उसका तिमंगल गिल है, तो तिमंगल है भीष्म ऐसे तिमंगल कोई परास्त कर सकता है, आदि रथे इस तिमंगल ही। तो ऐसे भीष्म जी नमी पीर थे हार के हार कैसे मान ले, तो वो भीष्म जी परशुराम जी नहीं जगा सके, परशुराम जी गुरु है परशुराम जी से विद्या सीखी है भीष्म जी ने, अंतू जी का युद्ध करो तो करो हार दिख रही है, तो ऐसी बात है। तो क्या बात चली थी हाँ, तो वो शिखंडी हुआ, वो क्या हुआ कि वो पहले तो गया नाने के पास, उससे किसी ने स्वीकार नहीं किया, तो फिर गया काशी, काशी जाकर करवत लेर मर गया, तपस्या कर मर गया, मर गई वो कन्या, तो महाराज द्रुपद ने करी तपस्या, तपस्या करी भगवान शंकर प्रकट हुए, तो बोलो क्या मांगते हो, कि महाराज मेरे संतान हो जाए तो तुम्हारी बेटी हो जाएगी, कि महाराज बेटी नहीं, मैं तो बेटा चाहता हूँ। कि तेने संतान मांगा, बेटा कहाँ मांगा, संतान हो जाए तो संतान बेटी भी हो जाए, बेटा ही होता है। कि महाराज मेरे तो मन में बेटे की है, बेटा बन जाएगा, क्यों हो जाए तो बेटी पीछे बढ़ जाएगा। तो वह बेटी संग्रह खोजन में वह ही छोरी वह दे दी, बेटे चोरी चलूंगी, वो शिकंडी एक सुखंडी कुंवर बहुत लघु भरत है। भीष्म राज की कन्या भीष्म हरण के, किस काशी राज की कन्या भीष्म हरण के तीन, एक शिखंडी कुंवर वो द्वे लघु भरत ही दिए, दो छोटे छोटे भाई ने बना दिया बड़ा, वो शिखंडी हो गया। अब शिखंडी हो गया तो द्रुपद ने कहा कि हमारे बेटा जन्मा है, राजकुमार है, राजी पोशाक पैदा है रखी बचपन से ही, और हमारा लड़का है, लड़का प्रसिद्ध कर दिया और पढ़ाई करा दी, पढ़ाई पढ़ गया और धनुष विद्या आदि सिखा दिया, राजकुमार को सिख है, और हिरणबरा नाम की लड़की के साथ ब्याह कर दिया, हिरणबरी माँ की लड़की उसके साथ कर दिया ब्याह। वह छोरी आई ससुराल जो कहते या तो छोरी है, उसने जाकर अपनी माँ से कहा तो माँ मारे तो छोरी के साथ ब्याह कर दिया, तो उसने चढ़ाई कर दी द्रुपद पर, क्या तुमने धोखा दिया, मेरी कन्या का जन्म भ्रष्ट कर दिया, तुम्हारी छोरी हमारी छोरी। तो द्रुपद ने कहा महाराज दोनों की छोरी तो आप क्या नुकसान, तो मेरा आप दोनों का ही हुआ, तो ऐसी मूर्खता क्यों की कि मेरे महाराज छोरा है। ऐसी लड़ाई हुई तो शिखंडी ने देखा कि अब पिता पर आ गया फतर मेरे कारण से, अब वो ससुराल मार डाले मेरे को, तुम्हारी छोरी को पढ़ी छोरी के साथ है। तो वो छिप करके भागा, भागा चला जाता शिखंडी, तो एक स्थूणा कर नाम करके यक्ष मिला। वो कैसे क्यों भागता है, कि क्यों भागते, बड़ी आफत होगी मेरे में, छोरी के साथ मेरा ब्याह हो गया, अरे मैं ही छोरी वही छोरी, इस बार क्या करूं, नहीं तो मार डालेंगे मेरे को, तो तेरे क्या चाहे क्या क्या मैं छोरा होना चाहता हूँ। तो उसने कहा देख मैं तेरे को पुत्र पुरुष तेरे को दे देता हूँ, स्त्री बना मैं ले लेता हूँ, यक्ष बड़ी सिद्धि आते हैं, तो तू पुत्र बन गया, पुरुष तो दिया है और मैं जी बन जाऊंगा। पुरुष बड़ा वो पास आ गया, राज द्रुपद को कहा मैं तो छोरा हूँ, तो द्रुपद ने कहा भगवान शंकर ने कहा है छोरा हो गए, शंकर का वचन झूठा होता है, छोरा तो है ही, तो आप कितनी चढ़ाई क्यों करी, क्यों करी, तू छोरी बना दिया, छोरी तो महाराज बरोबर दोष होता है मेरा उनका, मैं छोरी को क्यों पढ़ना था, मेरा तो छोरा है। तो बुलाया उनके जो इंजड़ा रहते हैं परीक्षा करने में, उनको बुलाया, बोले भाई छोरा है तो छोरा है, बेचारे को बड़ी शर्म आई कि देखो छोरी के कहने से मेरे मान लिया, लड़ाई करी उनके साथ, मेरी बड़ी फजीती हुई, चला गया वो, फिर काम हो गया। तब ये पहुंचा सुनाकरण के पास, तो ये जब पहुंचा सुनाकर छिपा हुआ बैठा था, क्योंकि स्त्री बना हुआ लोगों में प्रसिद्ध थी, तो कुबेर आया, कुबेर कह रहे सुनाकरण कहाँ है, कि सुनाकर तो महाराज स्त्री बना बैठा है, स्त्री बना हुआ है, जा तू स्त्री रहेगा, पुरुष हो गई जा। गंदे राजे कर दिया, साप दे दिया, इस जाकर कहा लो भाई मेरा काम बन गया, अब तुम्हारा पुरुष बना उठा दो, मेरे को स्त्री बना दे दो, कि मेरे तो साप हो गया, मैं तो स्त्री रहूंगा, अब तू पुरुष ही रहेगा, तो सिंह पुरुष ही रहा ऐसा ही कह रहे दानी मुझसे नहीं थी, पुरुष तो बन गया शिखंडी के। अब वो शिखंडी है जो काशी में जाकर धरना दिया भगवान शंकर के, ऐसी कृपा करो भीष्म ने मेरा जन्म भ्रष्ट किया, भीष्म नहीं ले जाता तो मेरे ब्याह ठीक हो जाता, तो भीष्म को मारू मैं, तो भगवान शंकर का ठीक है, तो श्रीखंड भीष्म को मारने वाले थे, वरदान शंकर का था, इस वजह से भीष्म को मैं मारूंगा। तो ये बात भीष्म जी को पता था, जब युधिष्ठिर ने नौवे दिन रात्रि में पूछा जाकर पढ़ा का महाराज वरदान दो, कि वरदान ये है कि श्रीखंड मेरे सामने आ जाए, तो शिखंडी पहले जन्म गई लड़की है, इसमें लड़की था, अब पुरुष बना है, मैं स्त्री जानता हूँ, तो स्त्री के ऊपर पुरुष हाथ कभी नहीं चलाते, वो कुछ भी करे मैं हाथ नहीं भय चलाऊंगा, भीष्म शत्रु है, भीष्म जी का गला काटने वाला है, परंतु स्त्री है जाती, अब मैं शिखंडी पुरुष होने पर भी स्त्री का मन रहा, पहले जन्म की स्त्री है, इस बात में चली वो सामने मेरे, अरे मेरे मनुष्य मरूंगा नहीं, मच्छर काटने से मरता है आदमी, बाण चलावे अर्जुन अरुण जैसे यही बेबाना नहीं बेबाना शिखंडी ना, वे बोलते मान लगता है जोर से भीष्म जी गए, भीष्म जी कह रहे ये अरुण जैसे यही बेबाना, ये बाण अर्जुन के हैं, शिखंडी में तो जोर नहीं है, बाण में तो ताकत चाहिए थी घड़ी, ये अरुण तो ही चलता है, नहीं बेबाना शिखंडी आधे बाण ये नहीं बेना आधे बाण है शिखंडी के, अर्जुन के आगे माने को, तो उसे वो भिजा दिए गए। तो शिखंडी नहीं मारना पड़े उसको, तो शिखंडी मारने के लिए ही भगवान शंकर से प्रदान लिया। तो मेरा जन्म भ्रष्ट कर दिया, मेरे को करके ना इधर की नहीं उधर की नहीं, हर घर ले गया छोड़ दिए, कोई भी स्वीकार करता नहीं, क्या होता है। तो शंकर ने धारदार मरी वहां जाकर के, तो शिखंडी बनाओ। तो स्त्री के ऊपर हाथ नहीं चलाना, ये विष्णु जी महाराज ने कहा शत्रु है मेरे मारने के लिए है, पर स्त्री पर पुरुष हाथ नहीं चलाता। तो स्त्री कितना आदर है स्त्री का, कितने कसूर हो जाए उसे त्याग कर सकते हो, पर हाथ चलाना उस तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। आप लोग भी याद रखो, स्त्री का तिरस्कार मत करो, दास भी मत बनो, गुलाम भी मत बनो, पालन करो, पुरुष पड़ा भी अपने में रखो, पर ताड़ना मत करो, ताड़ना के मारना मत पहला नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है ऐसा ही करो, कोई हाथ से भोजन मत करो और बोलो मत, ये दंड कम नहीं है। वहां है कौन पति के सिवा, कुटुंब कोई अपना है ही नहीं। अब वो बोले भी नहीं और भोजन भी नहीं करे हाथ से, तो स्त्री को कितना दुख होता है, तो दुख होता तो कसर करती तो यही दंड है, और मारपीट दंड नहीं है स्त्री को कभी नहीं। तुम जाओ, तुम्हारे हाथ से भोजन नहीं करूंगा मैं, तो वैसे ही हो जाए बेचारी, और कहां जाए बताओ। कोई प्रार्थना करे कि मेरे कसूर हुए तो हम माफी करो, माफी कर देते। तो स्त्री के ऊपर ताड़ना करनी, अब ताड़ना के अधिकारी जो स्त्री लिया, तो स्त्री के लिए ताड़ना का अधिकारी है नहीं, मारपीट का अधिकारी नहीं, ये पहले की बात है ही, ये महाराज अभी की बात भी है, तो समय हो गया, राजाओं की बात है, अभी के राजाओं की बात भी है, क्षत्रियो में अभी तो है राजा लोग क्षत्रिय बना, अपना ठीक रखते हैं, कभी स्त्री पर हाथ नहीं चलाते। छोटी सी बात और पूछिए कि लड़की के जन्म पर तिरस्कार किसी बात देखी जाती है, जन्म लेती है थाली नहीं बजाते, उत्साह नहीं मनाते, घर में मायूसी से बात करते हैं, और पियर में रहती है तब भी काम करना पड़ता है, ससुराल में जाती है तब भी काम करना पड़ता है, और जब वो विधवा हो जाती है तो लोग उसका आदर नहीं करते, ये क्या है? ये अन्याय है, काम करने से डरना ये तो गलती है स्त्री की, काम से डरना नहीं चाहिए, काम से तो मनुष्य सफल होता है। जितने आदमी है अपने कर्तव्य काम करना दोष नहीं है, तिरस्कार करते हैं हमें घर वालों को दोष है। इनमें बात क्या हुई कि दहेज देते हैं, दहेज अधिक, वो दहेज के कारण से लड़की जन्मी, अब दहेज देना पड़ेगा, इतनी सोचों को कहां से ब्याहते हैं, तो दहेज लेने वालों को पाप है। जो कन्या का दहेज लेते हैं ना बरवाले, वो लेते हैं वो अन्याय करते हैं, ये सब पाप लगेगा जो दहेज ज्यादा लेते हैं उनको। आज कन्या का गर्भपात करते हैं, क्यों करते हैं, दहेज लेने में बड़ी मुश्किल होगी, छोड़े कहां से भी आएंगे, इस वास्ते छोरी का तिरस्कार होता है, तो ये अन्याय है। लड़के वाले धन लेते हैं उनको पाप लगेगा, सबका सब पाप उनको लगेगा, लड़कियां मरती है वो पाप लगेगा, और ऐसे दहेज देने की ऐसे दहेज दे, हम तो चाहते हैं कुमकुम कन्या, कुमकुम कन्या बस वो जब चाहते हैं। दहेज लेना बड़ा भारी पाप है, और जो पहले आता था दहेज पिता देते थे उनके ज्यादा, तो बाहर साड़ी में रखते थे, वो सब वो दे देते थे, मिठाई आती वो कुटुंब में बांटते थे, घर में नहीं लाते थे, हमारे बेटे के सास ससुर आया है इस वास्ते सब बांट देते थे। इस वास्ते आज की माइयां कहती है इतना फलाया इतनी गई इतना मन है क्या भेजा, वो छोरी सुनती है कि तेरी माँ ने क्या भेजा, तो सोरी को होता है दुख भी चाहिए, दुख हो तो आज तो चुपचाप सुन लेगी, पीछे बड़े हो क्या दशा होगी, तो सोरी को दुख होता है, तो क्या करना चाहिए आप लोगों से कहना है कि आप मिठाई वैसी बनाओ, बार गाड़ा बंद करके जैसी आई है बेटी के पेहर से और बेटे के सासरे से वैसी मिठाई बनाओ, और बनाकर घोटो भाग हमारे बेटे के सासरे से मिठाई आई है, ऐसे करो तो छोरी राजी हो जाए कि महाराज आपने तो कह दिया आपके टका लगे मिठाई बनो, पैसा लगे रुपया लगे 200-400, अरे पैसा लगे तो 200 रुपया में छोरी खरीदी गई, सस्ता ही है, एक आदमी खरा रहा, ऐसा अच्छा बर्ताव करो छोरी के साथ जो ठीक रहे। राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 2 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में रात्रि के लगभग 8 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम।